Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirine Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne ettelel kitabı kitabullah ve ettelel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve biz senedil muttasile ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl. Mâ uzemzem limâ şürbe lehu fe in şeribtehu testeşfî bihi şefâkellâh ve in şeribtehu müsteîzen اَعَذَكَ اللّٰهُ وَاِنْ شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ زَمْءَكَ قَطَعَهُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ بِمَا قَالْ اَوْكَمَا قَالْ. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri şu mübarek ayın feyzinden, bereketinden cümlemizi müstefiz ve müstefid eylesin. İki canın hayırlarına vesile eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadislerinden bir miktarını Ramuzul Ehadis isimli hadis mecmuasının 368. sayfasından okumaya devam edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmezden önce evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu paki için ve onun mübarek âl, ashab, etbalarının ruhları için, cümle saadat ve meşayih turku aliyyemizin ervahı için, sair enbiya ve mürselinin ve evliyaullahın ruhları için, bu eserin müellifi Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, Mehmet Said-i Bursevi hocamızın ruhu için, bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin ve malumatın bize kadar intikaline emek sarf etmiş olan bütün ravilerin ve alimlerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadis-i şeriflere şevk duyarak, onları dinlemek iştiyakıyla şu mescide cem olmuş olan, gelmiş olan siz kardeşlerimizin de, ahirete göçmüş olan bütün yakınlarının ve sevdiklerinin ruhlarının şad olması için, biz hayattaki Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp, sıhhat ve afiyet üzere yaşayıp, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak çıkmamıza vesile olsun diye, buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup, ondan sonra başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sözün başında metnini okumuş olduğum ilk hadis-i şerif, zemzem suyuyla ilgili. Malumunuz olsun ki, zemzem suyu, dünya üzerindeki suların en şereflisidir. Ondan daha şerefli bir su yoktur. En şerefli su zemzem suyudur. Hadis-i şerifle sabittir şerefi. Bu zemzem suyu çok şayanı dikkat bir sudur. Çok garip bir sudur. Çok acip bir sudur. O şerefi yanı sıra kendisine mahsus hususiyetleri, başka sularda bulunmayan halleri vardır. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz onlardan bahsediyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet eylemiş ki Peygamber Efendimiz bir keresinde buyurmuşlar: "Ma uzemzeme lima şuribe lehu." Zemzem suyu kendisi ne maksatla içilmişse o işe yarar. Ne maksatla içilmişse o işe yarar. Sonra izah ediyor. Bu sözün izahı var arkasında. Ve in şeribtehu, eğer sen onu içersen teşfi bihi, ondan şifa umarak, hastalığıma deva olsun, içimdeki derdim, sıkıntım, hastalığım veya vücudumdaki rahatsızlığım geçsin diye şifa umarak içersen, şefakallah, şifayı veren Allah ondan şifa verir sana. O zemzem suyundan şifa bulursun. Ve in şeribtehu müsteizen mineşşeytan. Eğer şeytandan Allah'a sığınarak, şeytan beni aldatamasın, günahlara düşüremesin diye Allah'a sığınarak öyle içersen, eazekallah, Allah seni hepsi himayesine alır, korur. Şeytan tesir edemez. Ve in şeribtehu liyakta'azzam'eke, susuzluğun gitsin diye içmek istersen, katahav, O susuzluğunda giderir, keser Allah. Şimdi gelelim birincisinin olmuş misaline. Benim yakınımdan bir zat. Adını söylesem sizin de bileceğiniz bir kimse. Şu kulağının üstünde şöyle bir cilt rahatsızlığı çıktı. Derisi kabarıyor, pütür pütür patlıyor kabuk bağlar gibi. Gitmedik doktor, bırakmadı. Yapmadık çare, bırakmadı. Kaşınıyor da, kaşınınca sulanıyor. Abdest alan bir insan için de böyle bir sulanan yara çok büyük bir eza verici şeydir. Çünkü ibadetlerinde insanın tadını kaçırır ağzını. Geçmedi. Bir zaman sonra gördüm, baktım hiçbir şey yok. Eli oradan gitmezdi, kaşırdı orasını çünkü böyle. İkide bir de. Baktım, bir şey yok. Dedim, ne oldu, kulağınızın üstünde geçmeyen bir rahatsızlığınız vardı. Güldü dedi, onu Hicaz'da bıraktık. Nasıl bıraktınız dedim. Zemzem suyunu ona şifa olsun diye o niyetle sürdüm, içtim dedi, geçti, orada kaldı dedim. Seneler senesi geçmeyen şey. Bak dikkat ederseniz hadis-i şerifte şefakallah diyor. Allah veriyor şifayı. Şifa kimden? Dert de, deva da Allah'tan. Her şey Allah'tan. Başkasından sanırsan daha çok çok okuman lazım. Daha çok cahilsin demek. Her şey Allah'tan. Şifa da Allah'tan, dert de Allah'tan, deva da Allah'tan, üzüntü de Allah'tan, sevinç de Allah'tan. Hepsi Allah'tan. Hepimiz de Allah'ın işte böyle aciz naçiz mahluklarıyız, kullarıyız. Mevlana Celaleddin Rumi'nin dediği gibi, çömlekçinin elindeki çömlekçi çamuru kili gibiyiz. O bize şekil veriyor. Hala da nerede bizim bize bu şekli verenimiz diye arayıp duruyoruz. Her şey onda. Yuhricul hayye minel meyyit. Ölüden diri çıkartır. Diriden ölü meydana getirir. Yuhyil arda ba'de mevtiha. Şu yeryüzü kupkuru olur. Dallarda hiç kuru odun gibi hal kalmaz, hayat kalmaz. Ondan sonra envai çeşit türlü çiçeklerle bezer. Yeryüzü takır takır olur. Kar, buz efendim. Ondan sonra yemyeşil çimenlerle halı gibi döşer ortada. Her şey ondan. Hatip ve rafidir. İnsanları yükselten de odur, alçaltan da odur. Tu'izzü men teşâ ve tüzzüllü men teşâ. Ya Rabbi, dilediğini aziz kılarsın, dilediğini hor zelil kılarsın. Allah bir kimseyi aziz kıldı mı, kimse onu zelil kılamaz. Cümle cihan halkı bir araya gelse, zelil kılamaz. Cümle cihan halkı bir araya gelse, Allah'ın zelil kıldığı bir kimseyi de aziz kim edemez kimse. İsterse İran şahı olsun. İsterse dünyanın mülkünün yarısı kendisine olsun. İsterse tamamı kendisinin olsun. Safvan İbni Ümeyye ile efendim Umeyr İbni Vehb konuşuyorlar. Müşriklerin azılıları ikisi de. Konuşuyorlar Harem-i Şerif'te. Ümeyr dedi ki, eğer aile derdim olmasa, bir de ödemem gereken borç olmasa, bir başımda aile efradı var, hanım var, çoluk çocuk var, bir o düşünce. Bir de ödemem gereken borçlar var, onlar olmasa gider şu Muhammed'i öldürürdüm. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gider şu Muhammed'i öldürürdüm diyor. Ötekisi de fırsatı ganimet biliyor. Kureyş'in zenginlerinden, Emevi sülalesinden meşhur efendim, Safvan İbni Ümeyye, o da diyor ki, merak etme, ben senin ailene bakarım senden sonra. Yeter ki öldür. Ben senin ailene bakarım. Bütün borçlarını da ödemeyi tekeffül ediyorum. Git hazırlığını yap diyor. Ümeyr İbni Vehb, çocuğu da esir düşmüş, Medine'de esir Müslümanların elinde. Oraya diyor, gitmek için elimde bahane de var. Çocuğumu bahane ederim. Esirdir çocuğum diye. Ona şefaat etmek bahanesiyle giderim. Öldürürüm diyor. Peki yap bu işi diyor. Senin ailene bakacağım. Sana borçlarını da ödeyeceğim. Arkandan kefil olacağım. Hiç merak etme. Ümeyr evine gidiyor. Kılıcını güzelce biliyor. Keskinleştiriyor. İyi kessin diye. Bir de kesmesi kafi değil. Üstüne zehir sürüyor. kestiği zaman zehir de şey yapsın diye, yani ayrıca oradan hemen dokunduğu yerde kime dokunduysa öldürecek. Atlıyor vasıtaya, devesine, o zamanın vasıtası araba değil yani, devesine atlıyor, gidiyor Medine-i Münevvere'ye. Hazreti Ömer görmüş devesinden inerken Ümeyr'i, gitmiş, bakmış belinde kılıç, kılıcı kuşanmış, öyle gelmiş oraya. Kılıcın kuşağından sımsıkı tutuyor, bu Allah düşmanı diyor, buraya hayra gelmez diyor. Kılıcın da kuşanmış gelmiş diyor Hazreti Ömer. İttekû firâsetel mü'min fe innehu yenzur bi nurillah. Müslümanın ferasetinden kork, Allah'ın nuruyla bakar çünkü. Bundan hayır gelmez diyor. Cemaate sesleniyor. Diyor ki bu hain buraya boş yere gelmemiştir. Resulullah'ın etrafına alın, zarar vermesin diyor. Ve şeyinden de kemerinden de tutarak böyle hor hakir hakaret ederek mescide getiriyor. Sen niye geldin buraya diyor. İlk önce kendisi sorgu sual sokuyor. Peygamber Efendimiz diyor ki ya Ömer bırak onu. Bırak ya Ömer onu. Yaklaş ya Umeyr. Öldürmeye gelen kimseye diyor ki yaklaş, gel buraya. Yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Diyor ki niçin geldin ya Umeyr? Ya Umeyr, niçin geldin buraya? Diyor ki çocuğum sizde esir biliyorsunuz. Değil. Neden geldin ya Umeyr? Söyledim ya diyor. Çocuğum esir de ondan geldim. Niye kılıcını kuşandın ya Umeyr? Bir işe yaramaz ki zaten diyor işte. Yani Hazreti Ömer tutmuş çünkü şeyinden. Mümkün mü bir şey yapmasın? Bir işe de yaramaz ki diyor. Ya Umeyr diyor. Sen ve Safvan İbni Ümeyye ikiniz Kabe'de oturuyordunuz diyor. İkiniz Kabe'de oturuyordunuz. Sen dedin ki eğer evde karım olmasa ve borçlarım olmasa gider Muhammed'i öldürürüm demiştin. O da ben sana kefil olurum. Ailene de senden sonra bakarım dedi. Bahane de var dedin. Onun için geldim buraya diyor. Ümeyr Allah kulak oluyor. Diyor ki ya Resulallah bunu böyle konuştuğum zaman aramızda Safvan ile benim aramda başka hiç kimse yoktu diyor. Hiçbir kimse yoktu diyor. Allah sana bildiriyor. Sen Allah'ın hak Resulüsün diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Müslüman oluyor. Elinde mi öldürmek? Allah'ın dirilttiği insanı bir acil beşer öldürebilir mi? İstediği kadar kılıcını bilesin. İstediği kadar zehir sürsün. Allah dilemiş. O Resulullah hükmünü icra edecek, İslam'ı öğretecek, insanlara Allah'ın ahkamını bildirecek, vazifesi bitince Allah-u Teala Hazretleri gel kulum diyecek de öyle gidecek. Ötekiler göndermek istedikleri için değil. Müslüman oluyor, ondan sonra diyor ki Peygamber Efendimiz bunun çocuğunu da serbest bırakın diyor. Çocuğunu da serbest bırakıyorlar. Diyor ki ya Resulallah müsaade buyur Mekke'ye gideyim. Müslümanlara çok eza cefa etmiştim diyor. Gideyim de müşriklere eza cefa edeyim. İslam'ı orada tebliğ edeyim diyor. Öbür taraftan Safvan İbni Ümeyye çıkarken demiş ki size Bedir Harbi'nden sonra çok müthiş, mühim bir havadisim var. Yakında bekleyin. Ve her gelen kervandan soruyor. Ümeyr nerede? Aranızda Ümeyr var mı? Ümeyr İbni Vehb var mı filan diye soruyor. Tabi Ümeyr geliyor Mekke'yi mükerremeye, İslam'ını ilan ediyor. Ben Müslüman oldum diyor. Safvan İbni Ümeyye'nin şeyine çıkıyor, yanına çıkıyor diyor ki yahu elle yapılmış taşlara, putlara tapılır mı diyor. Efendim İslam'ı şey yapıyor, tebliğ ediyor ve çok kimsenin Müslüman olmasına sebep oluyor. Allah her şeyi yapar Allah-u Teala. Şifa da ondan. Zemzem de öyledir. Bak hayatımızda sadece kitaplardan misal getirmiyorum. Yakınlarımdan misal veriyorum size. Geçmeyen hastalık geçti. Geçen de bir hadis-i şerifte okudum. Onu da anlatayım şifa deyince. Şifanın Allah'tan olduğunu. Hani okuyana filan da kızarlar bazı kimseler de. bir operatör doktor arkadaşımız var. Onun da bulunduğu mecliste onun gözüne baka baka latife ederek söyledim. Hadis-i şerifte böyle hadis okurken bir münasebetle geçmişti de o bilgiyi ona naklettim. O hadis-i şerifi de söyleyeyim. Ashabtan bir zat diyor ki, ya Resulallah, benim anam öldü. Hiç vasiyette yapmadı. Şöyle yap, böyle yap diye vasiyette bulunmadı. Acaba onun namına hayru hasenat yapsam faydası olur mu? Olur diyor Peygamber Efendimiz. O da onun üzerine çeşme yaptırmış. Efendim anasının adına o hayru hasenatı anasına göndermiş. Bu hadisin izahında geçiyor da Abdullah İbni Mübarek diye bir muhterem alim var. Hem hadis alimi hem tasavvuf erbabından, Evliyaullah'tan bir zat-ı muhterem. Abdullah İbni Mübarek isimli o muhterem zata birisi gelmiş, demiş ki benim 7 senedir dizimde bir yara var. 7 senedir dizimde bir yara var. Akıyor, akıntı yapıyor. Kan yerin akıyor. Ne ilaç yaptıysam kâr etmedi. Hangi tabibe, hakime gittiysem faydasını bulamadım. 7 senedir bu derdi çekiyorum. Sen ne tavsiye edersin diyor. Abdullah İbni Mübarek de diyor ki insanların suya çok muhtaç olduğu yerde git bir kuyu kaz. Umulur ki su çıkar, insanların susuzluğu gidersen de şifa bulursun diyor. Hakikaten o da aramış taramış, çok susuz bir yer bulmuş, kazmış, su çıkmış, 7 senedir geçmeyen dizinin akıntılı yarası geçmiş. Bizim operatör arkadaşa baktım, bu da dedim bir başka tedavi işte. Hadis alimi Beyhaki yazmış kitabında. Zemzemi de şifa niyetiyle içersen şifa bulursun. Şeytandan sığınarak içersen, şeytandan korur Allah. Seni her türlü şerlerden korur. Susuzluğun gitsin diye içersen, susuzluğun geçer. Açlığın geçsin diye içersen, bu hadis-i şerifte yok. Açlığı da geçer insanın. Ebu Zerri Gıfari, İslam'ın ilk devirlerinde Mekke-i Mükerreme'de Müslüman olmuş. Peygamber Efendimiz'i dinlemiş. Doğru bu söz. Kelime-i şahit getirmiş. Müslüman olmuş. Başka yerde de İslam'ını söylemeye başlayınca Mekkeliler dövmüşler. Ufak tefek zaten kendisi. Yeri değil. Ufak tefek bir kimse. Baba yiğit de değil. Kavmi kabilesi de kalabalık değil. Demek ki dövmüşler. O kadar dövmüşler ki ancak Kabe'nin örtüsüne sığınmış, öyle kurtulmuş. Kabe'nin örtüsüne altına girip sığındı mı o zaman dokunmuyorlar. Onlar Kabe'ye hürmet ediyorlar. Muhterem yer diye dokunmuyorlar. Ve oraya sığınmış. Bir ay orada kalmış. Yani dışarı çıksa dövecekler. Çıksa dövecekler. Orada kalmış mecburen. Orada. Peygamber Efendimiz soruyor. Demek ki geceleri de kapatıyorlardı herhalde. Yani açık olduğu zaman var, kapalı olduğu zaman var herhalde. Peygamber Efendimiz diyor ki ne yedin, ne içtin? Ya Resulallah diyor, sadece zemzem suyu içtim diyor. Kilo da almış. Şişmanlamış. Zemzem böyle bir su işte. Münafıklar doya doya içemezlermiş. Ağır mı gelirmiş, nasıl olursa. Müminler doya doya içermiş. Münafıklar böyle içemezler diye de hadis-i şeriflerde vardır. Açsa açlığı gider, susursa susuzluğu gider. Bir mübarek sudur. Allah gidip oradan içmeyi nasip eder. Amin. Başından kana kana içmeyi. Kanmak da mümkün olmuyor. Bir acayip su. Bir gün boynumu büktüm merdivenlerden indim zemzem suyunun olduğu yere. O zaman böyle yeni inşaatı yok. Kalabalık giren çıkan yerler sırıtıktan ıslak. İndim aşağıya. Yanaştım parmaklıklara. Hortumu tutuverdi adam. Ben de avucumu şey attım. İçtim. Yani ne kadar içtim bilmiyorum. İçtim, utandım artık. Arkamda bekleyenler var, kalabalık var. Çok içtim, utandım. Kandığımdan değil de utandığım için. Ama çok fazla içtim, bıraktım. Merdivenlerin yarısına geldim. Baktım hiç içmemiş gibiyim. Tekrar dönme ihtiyacı duydum. Tekrar geriye dönme ihtiyacı duydum. Yani ne şişirdi ne bir şey yaptı. Bir mübarek su. Allah orada içmek nasip etsin. Amin. Şöyle sıcakta tavafı yapıp ter döküp ondan sonra gidip zemzem suyu kuyusundan kana kana içmeyi nasip etsin. Amin. İkinci hadis-i şerif de yine zemzem suyuyla ilgili. Ma'u zemzem şifaun min külli da. Zemzem suyu her hastalığa şifadır. Her hastalığa karşı şifadır. Zemzem suyu her hastalığa karşı şifadır. Her deyince maddi hastalık da giriyor, manevi hastalık da giriyor. Onun için biliyorsunuz zemzem ikram edildiği zaman ayakta içmek hürmeten vardır. Ve diyecek ki Allahümme erzukna veya müfret sigasıyla Allahümme erzukna ilmen nafiyan. Ya Rabbi sen bana faydalı ilim ihsan eyle ve rızkan vasi'an geniş rızık ver. Açlık, sıkıntı, üzüntü, gam, keder çekmeyeyim. Ve şifaen min külli da'in ve sakam her çeşit hastalıktan efendim şifa ihsan eyle diye. Öyle dua et. Duası da öyledir. Şimdi tabi herkes gitsin diyoruz ama bir giden içinden diyordur ki bir daha nasıl gideyim yasaklandı. Ötekisi diyordur ki nasıl gideyim efendim orada vize meselesi var. Çok tehlikeli. Allah'a ibadeti engellemek, hac ibadettir, ömre ibadettir. Çok tehlikelidir. Yani ben bu Suudlulara çok acıyorum. Bir Müslüman ibadet etmeye oraya gitmek istiyor da müsaade etmiyor, vize vermiyor, gidemiyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede buyuruluyor ki وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمِهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا. Mescitlerde Allah'ın adını anmaktan insanları men eden ve mescitleri harabeye çevirmeye gayret edenlerden daha zalim kim vardır? Ayet-i kerime böyle bildiriyor. Manası ne? Bundan daha zalim kimse olamaz. Mescitlerde namaz kılmayı engellemek ve onları harabeye çevirmeye çalışmaktan daha büyük zulüm olmaz diyor. Namaz her yerde kılınır. Mescitte kılmazsan toprakta kılarsın, toprakta kılmazsan asfaltta kılarsın, taşta kılarsın, duvarın üstünde kılarsın, temiz her yerde kılınır. Yeryüzünün her yerinde insan kılar. Ama hac bir yerde yapılır. Ömre bir yerde yapılır. Oraya gitmeyi engellemekten daha büyük hangi zulüm olur? En büyük zulüm olur. Bak oraya gitti mi insan hastalıktan şifa bulacak, manevi rahatsızlıkları geçecek, maddi rahatsızlıkları geçecek, terbiye olacak, imanı kamil olacak, ihlası artacak, içi nurlanacak, dönecek, pırıl pırıl gelecek, ondan sonra dünyaya hırsı kalmayacak. Kazandığı paralardan çeşme yaptıracak, han yaptıracak, hamam yaptıracak, etrafına hayrı faydası dokunacak. Çoluklarım, çocuklarım, yakınlarım, akrabalarım sıkıntı çekmesin. Al bakalım sen dulsun, sen yetimsin filan diyecek. Hayır hasenat, kafası düzelecek adamın. Hırsı kalmayacak. Daha ne istiyorsun? O engellenir mi? Çok yazık. Fakirlik parayla ideal olmuyor. İstediği kadar parası olsun adamın. Gelmesi için her türlü kolaylığı göstermekle vazifeli hizmetçi onlar. Ne dedi Yavuz Sultan Selim, o celaletli padişah, burma bıyıklı padişah, şurasına bir halka takmış kulağına. Erkek halka takar mı? Takmaz. Yavuz Selim kulağına halka takmış. Niye taktın demişler. Ben hadimül harameyni şerifeynim. Mekke ve Medine-i Münevvere'nin hizmetçisiyim. Kölesiyim de ondan. Osmanlı padişahı ama Mekke'nin, Medine'nin, Hicaz'ın kölesi olduğumdan bu kölelik alametini burama taktım diye öyle demiş. Tarih kitapları öyle yazarlar. Zihniyet bu. Hacılar kim? Hacılar Allah'ın misafirleri. Oradakiler kim? Allah'ın misafirlerini ağırlamakla vazifeli hizmetliler. Allah akıl fikir versin. Allah ıslah eylesin. Amin. Bizim de ne kusurumuz, ne kabahatimiz vardı ki ta oralara kadar Konya'ya gider gibi gidebilecekken elimizden çıktı da o gümrükte uğraş, bu gümrükte uğraş. Suriye'den bir çekersin, Lübnan'dan bir, Ürdün'den bir çekersin. Ne olurdu bizim oluverseydi de oralara kadar. Efendim hadi ben bu hafta biraz Medine'de kalmayı istedim. İşte şeyi dolaştım, Taif'e gittim, Yemen'e uğradım filan diye gidip geliverseydim. Ne kusurumuz var ki o nimetler elimizden alındı. Allah kusurlarımızı affetsin. Amin. Cezalarımızı kaldırsın. Suçlarımızın cezalarını kaldırsın. Bize yeniden lütfu keremini ihsan eylesin. Keremi çoktur. Mi'etü derecetin fil cennetin. Ma beyne küllü dereceteyni kema beyne semahi vel ardı. Ev ebadı. Lil mücahidine fi sebilillah. Bu hadisi şerifte Allah yolunda cihad edenlerle ilgili bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hadis-i şerifinde buyurmuşlar ki, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Cennette 100 derece vardır. Cennetteki dereceler 100 tane demek değildir. Çok fazladır da 100 derece vardır ki mabeyne küllü dereceteyni, her bir derecenin arası ke mabeyne semai vel ard, yer ile göğün arası kadar geniştir. 100 derece vardır, her derecenin arası yerle göğün arası kadar geniştir. Ev adı yahut daha da geniştir. Yerle gök arasından da daha geniştir. Daha uzaktır mesafesi. O kadar araları mesafelidir. Kimin içindir bunlar? Lil mücahidine. Fi sebilillah. Allah yolunda cihat edenler içindir bu dereceler. Bu ne demektir? Bir kere her muhakeme sahibinin hemen çıkartacağı gibi Allah yolunda cihat eden insan cennete girecek. Bir, garanti. Girecek de bir de onlara mahsus 100 derece var. Ve bu derecelerin arası da öyle kolay değil. Hani bir merdiven çıkar gibi çıp şıp çıkıp da ulaşabileceğin dereceler değil. Yerle gök arası gibi büyük mesafeler. Yani hep başkasının ulaşması mümkün olmayan böyle yüksek farklar, dereceler ile 100 derece vardır. Bu derecelere nail olur. Kimler? Allah yolunda cihat edenler. Şimdi Allah yolunda cihat etmek sözünün biraz açıklanması icap eder. Açıklaması şöyledir ki cihat Arapçada cehd sözünden gelir. Ne deriz? Cehd et. Ne demek? Gayret göster, çalış, çabala demek. Cehd et, efendim hadi bakalım sınıfını geç. Cehd et, hadi şu işi başar. Cehd et, biraz daha sabret, şunu elde et deriz. Cihat o kökten geliyor. Uğraşmak, cehd etmek manasından geliyor. Ama onun manası karşılıklı cehd etmek. Müşareket manası var. Yani bir karşında birisi var, o cehd sarf edecek. Bir de sen varsın, sen ona karşı cehd sarf edeceksin. Karşındaki kim? Düşman. Yani bir düşmanın var, o seni İslam'dan uzaklaştırmaya cehd edecek. Para sarf edecek, kuvvet sarf edecek, uğraşacak, bastıracak, sıkıştıracak. Bir de sen de ona karşı kuvvet sarf edeceksin, karşı koyacaksın, koruyacaksın kendini. Karşılıklı cehd sarf etme, uğraşmak. Uğraşmak böyle, çabalamak karşılıklı, çekişmek. Bu düşman kim olabilir? Birincisi ilk hatıra gelen işte Yunanlı, işte bilmem kim. Yani memleketimize kasteden, malımıza kasteden. Bu topraklardan bunlar gitsin, ben alayım buraları, buraları bizim olsun diyen insanlar ilk hatıra gelen. Gavurdan dost, domuzdan post olmaz derler, el küfrü milletin vahide derler, hepsi birbirine benzer, hepsinin gözü bizim topraklarımızdır. Bizim topraklarımız ta Viyana'ya dayanıyordu, işte Yemen'e dayanıyordu, işte bilmem Basra'ya dayanıyordu, Bağdat bizim eyaletimizdi, vali tayin ederdik, efendim Mısır bizimdi, Libya bizimdi, Tunus, Cezayir, Fas bizimdi. Hepsi elden gitti. Kim o istismar ediyor? Şimdi Amerika istismar ediyor. Bilmem Fransız istismar ediyor. Yani zahirde bir başka şey görünüyor ama İsrail istismar ediyor. Başkaları sömürüp şey yapıp gidiyorlar netice itibariyle. Şimdi birincisi bu düşmanlar. Bunlarla uğraşmak. Bunlarla uğraşmak nasıl olur? Çeşitli şekillerde olur. Bir kere saldırır, sen de karşı koyarsın. İşte İstiklal Harbi. Yunanlı asker çıkarttı. Biz de uğraştık, dilindik, paramız yoktu. Harplerden çıkmış, yorgunduk. Babalarımız, dedelerimiz, yiğitler harplerde şehit olmuşlardı. Kimisi Yemen'de, kimisi Galicia'da, kimisi bilmem nerede. Efendim, böyle şeysiz, güçsüz gördüler. Çıktılar, artık burada savaşacak adam kalmadı dediler ama nenelerimiz çarpıştı. Çocuklar çarpıştı, şeyler çarpıştı. Yine ahalinin yaşlısı, genci, aksakallısı Allah yardım etti. Yine Allah'ın yardımıyla. O zafer de Allah'ın yardımıyla. Onu da kendinden bilirsen yazıklar olsun sana. O da Allah'tan. O gene bize acıdı, buraları bize ihsan etti. Kazandık. Bir böyle. Bazen de düşman içeriden çökertmeye çalışır. Kolaydır çünkü. O zaman kendisinin canı yanmaz. Bizim karşımıza geldiği zaman korkuyor. Bakarsın diyor, bu adamlardan korkulur. Bunlar asker millettir. Çarpışırsak şöyle olur. En iyisi bunları masada devirelim. Veyahut usul olarak bir şeyler yapalım, bunları içeriden çökertelim. Veyahut işlerinden dönmeleri, şunları, bunları para verelim. Onlar bizim adamlarımız. Onları şöyle yapalım, böyle yapalım. Bu memlekete içten hakim olalım. Veyahut bunları İslam'dan ayıralım. Kafalarını bozalım. Zihniyetlerini bozalım. Eski şuurlarını ifsad edelim. Kafalarını karıştıralım. Artık bize düşmanlık etmesinler. Bizim kulumuz, kölemiz olsunlar. Ne yapalım? Gazeteyle, mecmuayla, çıplak resimle, müstehcen yayınla vesaireyle, efendim eğlence göstererek, zevk göstererek, afyon göstererek, efendim içki göstererek, bilmem ne göstererek çürütelim bu milleti. Kafası çürütün, vücudu çürütün, hakim olalım. Ha, bunlara da karşı koyacağız. Bunlara da uğraşacağız. Adam bizim nüfusumuzun artmasından bile korkuyor. Kaç milyon nüfusunuz? 45 milyon. Ne yaparım ben diyor. 45 milyon nüfuslu bu adamlar sonra şuurlarını verirse benim halim nice olur diyor. Kendisi çocuk yapmak ve çocuk büyütmekten şey tiksinmiş. Çocuğa bakmak zor geliyor. Köpek beslemek daha iyi geliyor. Köpeğe bir tasma yanına alıyor. Simidi bir ona ısırtıyor. Bir kendi ısırıyor. Dondurmayı bir ona yalattırıyor. Bir kendisi yalıyor. Yatağını alıyor. Odada gezdiriyor. Şey yaptırıyor. Köpeğe bakmak daha iyi. Çocuk yetiştirmiyor. Nüfusu artmıyor. Bizim memlekette de çoluk çocuk, herkesin 7 çocuğu, 8 çocuğu, 9 çocuğu, nüfus böyle çığ gibi büyüyünce aman bilmem şöyle yapalım, böyle yapalım, bunun nüfusunu da arttırmayalım. Her şeyden bir şey çare düşünüyor düşman. Her düşman hilesine bir tedbir lazım. O da cihat. O da cihat. Cihat sadece hudutta bekleyip de kurşun atmak değil. Düşman sana nereden nasıl zarar vermek istiyorsa onun karşısında. Seni İslam'dan ayırmak istiyor. İslam'a hizmet edeceksin. İslam'ı öğreneceksin. İnadına öğreneceksin bir de. Kafirin inadına, ravmına burnu sürtsün diye iyi Müslüman olacaksın. Kafir senin zayıf insan olmanı istiyor. İyi Müslüman olacaksın. Kafir senin sadece kendi kendine ibadet etmeni istiyor. Evinde namaz kıl. Evinde namaz kıl. Tesbih çek. Bak hürriyet var, daha ne istiyorsun? Hiç başka bir şeye karışma. Ben burayı istediğim gibi sömüreyim. Madem terleye terleye orakla buğdayı biç, harman yap, uğraş, çuvallara doldur. Gemiler dolusu çuvalla buğdayı bana gönder. Ben onu yiyeyim, zıkkımlanayım. Ben sana 3 tane elektronik cihaz göndereyim. 1 tane uçak göndereyim. Hepsinin parasını telafi etsin, şey yapsın. Öyle istiyor adam. Bizim gelişmemizi istemiyor. Hiç düşündünüz mü bir savaş uçağı kaç para? Milyarlar. Yani Konya Ovası'nın buğdayı kadar şeye bize bir uçak veriyor, bitiyor adam. Bir otomobil veriyor, bir bilmem ne veriyor, 5 milyon, 20 milyon, 30 milyon. Efendim bir tıbbi cihaz veriyor. Yok bu bilmem nereye iyi gelirmiş, bu bilmem nereye. Uğraşacaksın, o aleti kendin yapacaksın. İcabında sabredeceksin, bunlara para vermemek için ben bunun şeyini almayacağım. Şu aletini, şu cihazını almayacağım diyeceksin. Yani her sahada uğraşacaksın. Ne yapmak istiyorsa karşılığında ter dökeceksin. Şuurlu olacaksın. Düşmanın işte böyle uğraşmanın çekti bu. Cihadın bir çeşidi bu. Düşmana oyununa oyunla mukabele kendini kollamak. Yani iki güreşçinin karşı karşıya geçip de onun bir oyun yaptığı, birikinin o oyuna mukabele ettiği gibi uğraşacaksın. O seni sıkıştırır, boyundura alır, ter döktürür, ıhlatır. Sen onun bilmem bacağına dalarsın filan. Neticede Allah'a dayanırsan yenersin de tabii. Dün akşam radyoyu dinliyoruz. Güzel bir söz söyledi arkadaş. Diyor ki biz İslam'ı yükseltmeye çalıştıkça İslam bizi yükseltti diyor. Sözün güzelliğine bak. Biz İslam'ı yükseltmeye, Allah'ın dinini, kelimesini yaymaya çalıştıkça Allah bizi yükseltti. Bizi 3 kıtaya hakim kıldı. Biz o arzudan vazgeçince, keyfe, zevke, sefaya düşünce Allah bizim şeyimizi bıraktı. Bize nusret etmedi. Bak ne feci duruma düştük. Dünkü vilayetlerimize, eyaletlerimize gidemiyoruz. Adam müsaade etme, gelemezsin diyor. Hadi kalıyorsun. İbadet edeceksin, gidemiyorsun. Gelme diyor, istemiyorum ben. Pis Türk diyor, gelme diyor, istemem diyor. Kulağımla duydum. Arabayla gidiyoruz. Ne arıyorsunuz burada diyor. Gidin diyor memleketinize diyor. Riyad'dan çıktık şeye geliyoruz. Arabayla böyle. Yolda böyle bağırıyor bize. Ben ibadet etmeye gidiyorum. Allah'a ibadet etmeye gidiyorum. Bak ne hale düştü. Bir cihat böyle düşmanla uğraşmak. İkinci cihat şeytanla uğraşmak. Şeytan da büyük düşman. Şeytan seni kandırmaya çalışır. Senin damarına girer, damarlarının içinde dolaşır, aldatmaya çalışır. Şeytana uyma, şeytanla uğraş. Nefis insanın en büyük düşmanı. Nefisle uğraş. Nefisle uğraşmak için bak, bir ay bize Allah, bir ay bize nefsi yenme öğretiyor. Karşımızda karpuz var, kesmişler böyle kıpkırmızı, efendim simsiyah çekirdekleri var, kan gibi. Koca bir araba karpuz, alamıyorsun, yiyemiyorsun. Başının üstünde güneş, tepen kaynıyor. Neden? Oruçluyum diyorsun. Yemem diyorsun. Nefsin istiyor, canın çekiyor, şey yapmıyorsun. Ama cahiller de ağzına sigarayı sokmuş, direksiyonun başında. Ramazan'dan filan haberi yok. O da sigarayı da tüttüre tüttüre gidiyor işte. Allah akıl fikir versin. Ne diyor? O da bir zavallı. Böyle böyle nefsimizi yenmeyi öğreniyoruz. Öğrenirsek ne mutlu. Kendimize hakim olmayı, iradeli olmayı öğrenebilirsek bu Ramazan'da, tamam, orucun manasını kavramışız. Lealleküm tettekun. Takva ehli olabilmişiz. Kendimizi sakındırabiliyoruz, korunabiliyoruz. Günahlardan, suçlardan, yapılmaması gereken işlerden. Onu yapamadık. Para etmedi daha. Daha bizim bu Ramazan orucumuz para etmedi. Ramazan'dan sonra belli olacak. Gene kızıyor musun? Gene kendini tutamıyor musun? Gene gafil misin? Gene cahil misin? Gene şeytana uyar mısın? Gene nefse uyar mısın? Namaz gidecek mi? Sürecek mi? Devam edecek mi? Kalacak mı? Bakalım, göreceğiz. İki gün kaldı işte. İki gün sonra akla kara belli olacak. Cihadın bir şekli Allah yolunda fi sebilillah diyor ya, bir çeşidi de hac etmektir der kitaplarımız. Hac, ömre yapmaktır. Zahmetlere katlanıyorsun, tozlara topraklara bulanıyorsun. Allah rızası için baş açık, yalın ayak oraları ziyarete gidiyorsun Allah yolunda. O da öyledir. Çok çeşitleri var. Allah bize şuur versin. Benimseyelim İslam'ı. Öyle ucundan tutmak değil. İslam benim dinim, imanım, inancım, her şeyim. Dünya, ahiret, sermayem. Varım, her şeyim o. Deyip İslam'ı benimseyelim. İslam'a nasıl yardım edeceksek öyle edelim. Emin olun İslam'ı, yani küçücük bir eşyamız kadar bile tutmuyoruz. Arabamıza baktığımız kadar bile baktığımız yok İslam'a. İslam'ı sadece efendim yemeğin üstündeki biber gibi. O kadar. Yani ağzımızın tadı daha iyi olsun diye Müslümanız. Yemeğin üstüne tarçın ekersen, biber ekersen, tuz ekersen daha tatlı oluyor ya, bir yaşayış yolu tutturmuşuz. Müslüman olmasak içimiz rahat etmeyecek. Vicdanımız içeriden bizi dürtecek, rahatsız edecek. Onun için birazcık da Müslümanız. Ama aslında 20. yüzyılın tam dünyaya tapan, maddeye tapan insanlarıyız. Ama vicdanımız ikide bir de dürtüp de bizi huzursuz etmesin, uykumuzu kaçırmasın diye hafifçik hafifçik ucundan kenarından Müslümanlık yapıyoruz. Öyle şey olmaz. İslam kale gibi sağlam bir şeydir. İçine girersin, her şeyle Müslüman olursun. Öyle ucundan kenarından yarım yamalak tutmakla olmaz. Olmaz ama işte fiilen böyle değil. Burası Müslüman diyar mı? Gez bir dolaş bakalım dışarıya. Gez bir dolaş, bunlar biz bunları Avrupa'dan mı ithal ettik? Bu zavallıcıkları. Hepsi bizim akrabamız, kardeşimiz. Biz Müslüman olsak, bak Avrupa'dan adamlar Müslüman oluyor. İyi Müslüman olsak, şöyle eski ecdadımız gibi temiz, pak, ciddi, vakur, İslam'ı bilen, cevabı verebilen karşı tarafa iyi Müslümanlar olsak, adam Müslüman olacak. Arıyor kendisi. Bizi görünce yapışacak eteğimize, Müslüman olacak. Niceleri Müslüman oluyor. Öyle iyi Müslüman olalım inşallah. Yani biz size yalvarıyoruz kürsülerden. Etmeyin, eylemeyin, ne olur Müslüman olun, iyi Müslümanlık yapın, ihlaslı olun bilmem ne. Ya ne kadar nazlısınız. Amma nazlısınız. Bırakın bu kadar yalvartmayı. Kendiniz iyi Müslüman olun da başkasına da İslam'ı öğretin. Başkasına, yani kendisine tedavi yapılan, uğraşılan, şey yapılan insan olmaktan çıkın, başkalarına faydanız olsun. Başkalarına hak yola çekin, başkalarına öğretin. Kendiniz öğrenin, başkalarını da Müslüman edin. Allah'ın dininin yardımcıları olun. Allah yolunda cihad edenlere bak, cennette ne dereceler var. Cehd sarf edin, terleyin biraz. Sabahtan akşama yoruluruz. Ne yaptın? Para kazanmak için. Sabahtan akşama yoruluruz, gezeriz, ne yaptın? Tatil yapıyorum işte, eğlenmek için. Filanca dağ başlarını, dere kenarlarını, piknik yerlerini hepsini biliriz, hepsini dolaşmışızdır. Allah için de biraz, biraz ne? Tamamen öyle Allah için yapmamız lazım. Böyle nazlı Müslüman olmamak lazım. Sağlam, kavi Müslüman olmak lazım. Aslan gibi olmak lazım. Tilki gibi başkasının böyle yakaladığı taze avın kenarından, köşesinden, kemik kırıntılarından et yemek değil de aslan gibi avını alıp da al ben bu kadarını yedim gerisini de sen ye diye başkalarına da faydası dokunması lazım insan. Kükremesi lazım, dolaşması lazım. Hep sayıp sahip Müslümanlar, kimisi ruhen hasta, kimisi bedenen hasta, kimisi ihtiyar, kimisi şöyle, kimisi böyle. Adam bakıyor, ya bunlar Müslümanlardan ne olur diyor. 2,5 İsrail meydan okuyor. Ben Türkiye'den de korkmam diyor, icabında onunla da çarpışırım diyor. Gık çıkmıyor yani bizden de. Bir acayip şey. Gazeteler böyle yazıyor, şey yapıyor. Anlayamadım ben, biraz kafam karışıverdi yani. Mi'etü elfin ve erbaatun ve işrune elfen el-rusulü min zâlike helâsü mi'etin ve hamsetü aşere cemmen gafira. Ebu Ümame isimli zat Peygamber Efendimiz'e demiş ki, ama Ebu Ümame el-Bahili değil diyor şerhte bir başkası. Kultu ya Resulallah kem iddetül enbiya, peygamberlerin sayısı ne kadar ya Resulallah diye sordum diyor. Peygamber Efendimiz de buyurmuş ki 124.000 124.000 tane peygamber. Bunlardan 315 tanesi Resul'dür. Ötekiler Nebi'dir. 124.000 Nebi'dir. Bunların içinden 315 tanesi Resul'dür. Kendisine kitap indirilmiş kimsedir diye Peygamber Efendimiz bildirmiş. E biz kaç tanesinin adını biliyoruz? Çok az. Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilen efendim 20 küsur. Ötekilerin adlarını bilmiyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Buyuruyor ki ve in min ümmetin illa hala fiha nezir. Kendisine peygamber gönderilmemiş, haberci gönderilmemiş, böyle yaparsanız cehenneme gidersiniz diye korkutucu gönderilmemiş hiçbir topluluk yoktur. Hepsini Allah göndermiştir. Her topluluğa Allah kendi yolunu gösterecek, öğretecek insanlar göndermiştir. Hiç şekliniz şüpheniz olmasın. Ayet-i Kerime böyle bildiriyor. Çin'e de gönderdi mi? Gönderdi. Hind'e de gönderdi. İran'a da gönderdi. Bizim bilmediğimiz Azteklere, İnkalara da gönderdi. Meksika'ya da gönderdi. Her tarafa gönderdi Allah. 124 bin peygamber. Ama biz bunların bir kısmının ismini biliyoruz. Minhum men kasasna aleyke ve minhum men lem naksus aleyke. Bir kısmının adını size zikrettik, sana anlattık. Bir kısmını zikretmedik buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de. Ancak bizim muhitimizle ilgili olanların isimlerini zikretmiş. Onun için bak bundan ne çıkıyor biliyor musunuz? Bakıyorsunuz Hintlilerin eski mukaddes kitaplarını karıştırıyorlar dinler tarihi mütehassısları. Allah Allah. Yani bizim inancımıza uygun düşen bazı cümleler var. Çin'in eski bilmem Budizmin sonra o Konfüçyüs'ün bilmem kimin kitaplarına şeylerine bakıyorlar. Bizim kitaplarımızda olan bazı bilgiler var. Nereden? Menşe aynı da ondan. Allah onlara da göndermiş. Onlara bildirmiş. Yarısı bozulmuş, yarısı bozulmamış. Öyle iyi doğru gelmiş. Men dünya fil ahireti illa kema yemşi ahadukum ilel yemmi fe edhele isba'ahu fihi fema haraca minhu fehüve ed dünya. Dünyayı anlatıyor Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde. Dünya ne kadardır, ne kadar büyüktür, kıymeti ne kadardır, onu anlamamıza yardım edici bir hadisi şerif. Buyurmuş ki, dünya ahirete kıyas edilirse şuna benzer. Kema yemşi ahadikum iler yemmi. Sizden biriniz denize gider. Fededhele isba'ahu fihi. Parmağını denize sokar. Sizden biriniz denize gider, deniz kenarına parmağını denize sokar. فَمَا خَرَجَ مِنْهُ فَهِوَتْ اَدْدُّنْيَا. O parmağına ne kadar su geldiyse ahirete nispetle dünya o kadardır işte. Bakın bizim cahilliğimize, şaşkınlığımıza ki bu kadar değersiz bir şey için ömür tüketiyoruz, birbirimizi yiyoruz, asıyoruz, kesiyoruz, zulümler ediyoruz, haksızlıklar, gadirler ediyoruz, ahireti ihmal ediyoruz. Hiç akıl işi değildir. Dinsizlik hiç akıllı işi değildir. Cünundur, deliliklerin deliliğidir. Çok şaşkınlıktır. Dünya ehli olmak, dünyaya tapmak çok büyük şaşkınlıktır. Dünyaya yönelip de ahireti unutmak çok büyük şaşkınlıktır. Ama ekseriyet dünyaya tapıyor şimdi. Anlatamazsın. Biraz şöyle Sayfiye semtlerini geçsem, biraz Fatih semtinden başka yerlere gitsem, öyle. Siz Allah'a çok şükür edin. Allah size nasip etmiş de camiye gelmişsiniz, hadis dinleyebiliyorsunuz. Onlar da dinlese belki onlar da yola gelir ama dinlemez ki. Şey almıştır, gidip diskolardan, şuralardan, buralardan bantlar almıştır, plaklar almıştır. Nerede Avrupalı delinin, efendim, zır delinin şeyi, çalgısı var, bilmem nesi var, onlar dinler. Sabahtan akşama toplanırlar, tepinirler, uğraşırlar. Bu tarafı dinleyecek vakti yok. Siz şükredin halinize, onlara da dua edin. Men meyitü fî kabrihi, ama herkes ölecek, bak arkasından da ölümle ilgili hadis-i şerif geldi. Biz şimdi ya biz haksızız ya onlar haksız. Ya biz şaşkınlık ediyoruz, dünyadan kâm almıyoruz, fırsatı kaçırıyoruz, onlar vur patlasın, çal oynasın, değerlendiriyorlar zamanlarını, kâr ediyorlar. Veyahut da onlar ahiretlerini mahvetmek suretiyle mahvoluyorlar. Çok pişmanlık duyacaklar. Bak hadis-i şerifte ne diyor Peygamber Efendimiz? Göreceğiz. Şimdi ne desek? Adam bize gülüyor. Anlat, bizi de böyle sakallı falan gördü mü? Bir şey bilmez sanıyor. Yani onların şeylerini bilmeyiz sanıyor. Onlarla beraber okuduk. Onlar ne okuduysa hepsini okuduk. Hatta bir kısmını ders olarak da verebiliriz onlara. Hocalık da yaptık onların dünya mekteplerinde. Matematik dersen, bilmem fen dersen, şunun hepsini şey yapabiliriz. Ama onlar bunları okumuyorlar zavallılar. Okuyanı Fransa'dan adam sosyalistken, komünistken Müslüman oldu işte geçen de. Moskova'nın belini çökertti. Roger Garudi isminde birisi, büyük mütefekkir, büyük alim, yazar, efendim profesör, birçok şeylerde böyle müdürlükler yapmış bilen kimse. Sosyalistlerin böyle fikir babalarından inceledi Müslüman oldu adam. Kapitalizm insanı paraya esir ediyor dedi. Komünizm de insanı devlete köle ediyor dedi. İnsana insanlık haysiyetini veren İslam imiş meğerse dedi. Müslüman oldu. Kelime-i şehadet getirdi. Müslüman oldu adam. Hem komünizmi çok güzel biliyor. Karl Marx, Lenin, şunu, bunu. Bizimkiler bilemez o kadar. Onun kitaplarını tercüme ediyorlar ancak. Müslüman oldu. مَلْ مَيِّتُ ف۪ي قَبْرِه۪ي اِلَّا شِبْهُ الْغَر۪يكِ الْمُتَقَوِّف۪ي يَنْتَذِرُ دَعْوَةً مِنْ اَبٍ وَاُمِّنْ وَوَلَدٍ وَصَد۪يكٍ ثِقَةٍ فَاِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا ف۪يهَا وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُدْخِلُ عَلَى اَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الدُّنْيَا اَمْثَالَ الْجِبَالِ وَاِنَّ هَد۪يَّةَ الْاَحْيَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ وَصَدَقَةُ عَنْهُمْ. Bu hadis-i şerifi çok dikkatle dinleyin. Biraz firaklı, acıklı, hasretli bir hadis-i şerif. İbn-i Abbas radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle bizim başımıza gelenleri de bilen, bildiren, gelmeyenleri de bilen, bildiren, gelecekleri de ileride olacakları da söyleyen Resulümüz buyuruyor ki مَلْ مَيِّتُ ف۪ي قَبْرِهِ اِلَّا شِبْهِ الْغَر۪يكِ الْمُتَقَوِّسِ. Kabri içinde meyyit, ölü, kabrin içindeki ölü, denize düşmüş, batmış ve imdat isteyen, boğulmak üzere olan bir insan gibidir. Kabrin içine konulan insan. Denize düşmüş, imdat isteyen, yüzme bilmeyen, boğulmak üzere olan, çırpınan bir insan gibidir kabrin içindeki ölü. يَنْتَذِرُ دَعْوَةً مِنْ اَبِنْ وَاُمِّنْ. babasından dua bekler, anasından dua bekler, oğlundan dua bekler, ev sadıkın sıkatın, samimi arkadaşından dua bekler. Feyza lahikatu, ötekiler dua eder de, o umdukları kimseler ona dua eder de, o dua ona erişirse, kâne ahabbe ileyhi mine dünya ve mâ fîhâ, dünyadan da, dünyanın içindeki şeylerden de ona daha sevimli gelir o dua. O ölüye, o yapılan şey. Ve mâ fîhâ, dünyadan ve dünyanın içinde ne varsa hepsinden daha sevimli gelir o yapılan dualar. Ve inna Allahu azze ve celle le yudkhilu ala ehli'l kubur min du'a ehli'd dunya emsalel cibal. Allahu Teala Hazretleri kabirdeki insanlara ehli dünyanın hayatta olan yaşayan insanların dualarından efendim dağlar gibi rahmet ihsan eder. O dualar üzerine. Dağlar gibi ecir, sevap, rahmet ihsan eder o ölüye. Ve inne hediyetel ahyai ilel envat, ölülere yaşayanların hediyesi nedir? Muhakkak ki ölülerin, ölülere yaşayanların hediyesi onlara istiğfar etmektir. Ya Rabbi sen bunların günahlarını affediver demektir. Ve sadakatu anhum, onların namına sadaka yapıvermektir. Hayır vermektir, para vermektir, çeşme yaptırmaktır demin söylediğim gibi. Ne kadar güzel teşbih etmiş Efendimiz. Denize düşmüş, yardım bekleyen, boğulmak üzere olan insan gibi. Onun için geçmişlerinize iyilik etmek istiyorsanız bu hadis-i şerife çokça dikkat edin. Ma atallahu teala alimen ilmen illa ahaza aleyhil mizaka ella yektümmehu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Allah bir alime bir ilim verdiyse mutlaka ondan bu ilmi saklama diye söz de almıştır. İlmi gizleme, saklama, ehlinden esirgeme, bu bildiğini başkasına anlat, söyle diye ahde almıştır. Kime ilim verdiyse o verdiğinden ahd-ı misak almıştır. Onun için alim bildiği şeyi söyleyecek. Acı da olsa, hoşlansa da hoşlanmasa da söyleyecek. Bu hadis-i şeriflerin bir kısmı size bana dokunur. Ben okurum, bana dokunur. Siz dinlersiniz, size dokunur. Bir kusurumuzu ifade ediyordur, bizi azarlıyordur. Neyse yani. Ama neyse onu söylememiz lazım. Hakkı söylemek lazım. Hakkı söylemeyen alim, hakkı söylemek gerektiği zaman bilip de söylemeyen kimse dilsiz şeytandır diyor Peygamber Efendimiz. Hakkı söyleyeceğiz. Ne kadar çok da dilsiz insan var. Söylemiyorlar, saklıyorlar, ifade etmiyorlar gerçekleri. Bir zarar gelmesin diyor, güya kurnazlık yapıyorlar ama en büyük zarara susmakla uğruyorlar. Hakkı söyleyeceksin, hak yayılacak. Batıl defolup gidecek, güzellik, adalet hakim olacak, zulüm kalkacak. En büyük cihat, zalim sultanın huzurunda hak sözü söylemektir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Hadis-i şerifte. Zalim sultan korkarsın, celladı çağırır, kafasını uçurtturur insana ama hakkı söyleyecek. Ma ataakallahu min envali sultani min gaybi mes'eletin ve la israfin fekülhü ve temevvelhü. Ebu Derda radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, sultanın mallarından Allah sana bir şey nasip etmiş, vermişse, sen istemeden veya ona yönelmeden gelmişse, onu ye ve onun al, ona sahip ol. Yani ben istemem filan deme. İstemeden gelmiş, onu kabul et diye Ebu Derda radıyallahu anh rivayet ediyor. Böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. İstemek doğru değil, peşine düşmek doğru değil ama istemeden gelirse o hediye ediyor, ikram ediyor. Alınabilir manası. Bir hadis-i şerifte şu baştan okuyacağım. Ma übadi ma eteytü in ene şerittü tiryakan ev teallettü temimeten Ev kultu şi're min kıbeli nefsi. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hiç önemi kalmaz eğer ben şu işleri yaparsam. Eğer ben tiryak içersem, eğer ben nazar boncuğu takarsam, eğer ben kendi içimden şiir uydurup söylersem, hiç önemi kalmaz. Yani artık ne yaparsam yapayım, kötü bir iş yapmış olurum, yani zarardan kurtulmak için elimden hiçbir şey gelmez artık. Mutlak bir kötü iş yapmış olurum, yanlış iş yapmış olurum manasına. Bu üç yanlış şeyi söylüyor. Birincisi, tiryak içmek. Tiryak, böyle yılan eti gibi, böyle haram etlerden, yasak maddelerden yapılan tedavi malzemesi. Bu caiz değil. Yani haram olan şeylerden, bilmem domuzun kılından 9 tane alacaksın da bilmem neyle şöyle karıştıracaksın, böyle şey yok. Veyahut yılanın etinden şöyle olacak, şunu şöyle karıştıracaksın, suyunu çıkartacaksın, şu kadar kalacak. Efendim, çok acayip şeyler vardır böyle. Yani yazar kitaplar, adamlar kimden duymuşlar da birbirlerine söylerler, duydukları şeyler, böyle acayip şeyler. Böyle şey yok. Haram ile tedavi yok. Haram olan şeyi içmek yok. Helalle olursa tabii helal tedavi serbest. Allah-u Teala Hazretleri hastalığı da devasında indirmiştir. Tedavi olunuz, tedaviden kaçmayınız. Tedavi yasak değil ama haramla tedavi olmayınız. Efendim çok kansız kalmış, vah zavallıcık, beti benzi solmuş, kemikleri zayıflamış. Bu şey içsin, konyak içsin, şişmanlar diyor bazı doktorlar. Ya konyak, alkol yasak, dinimizde yok falan, günahı bana diyor. Günahı bana diyor. Kur'an-ı Kerim'de, bak Kur'an-ı Kerim'i bilsek hiç bu lafların altında kalmayız. Allah-u Teala Hazretleri buna dair, buna benzer şeyi bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar derler ki kafirler innellezine kefer kalu ittebi'u sebilana ve nahmil hatayakum. Bizim yolumuza tabi olun, biz sizin günahlarınızı, veballerinizi, hatalarınızı yükleniriz derler. Ve mahum bi hamiline min hatayahum min şey. Onlar onların hatalarını yüklenemezler aslında. Ama hem kendileri hem de onların hatalarını Allah onların defterine yazar. Böyle dedikleri için. Yani yapmadığı halde. Sen iç, ben yüklenirim. İçen de günaha girer, iç deyip şey yapana da Allah o vebali verir. Onun için haramla tedavi yok. Allah'ın bir sürü helali var. Kanyak içeceğine pekmez iç. Daha çok şişmanlatır. Bal ye. Bal şerbeti iç. Çörek otu ye. O kadar helalleri bırakıyor, illa bir olmadık haramla, illa Allah'a asi gelecek, öyle şey yok. Ha, ikincisi, ev taallaktu temimeten. Temime dediği şey, nazar değmesin diye boyuna takılan şeylerdir deniliyor şerhte. Bu da yasak. Bu da yasak, sakın öyle şey yapmayın. Böyle boyuna bir takım parçalar, şunlar bunlar, şekiller bilmem takmak filan, nazar değmesi de yok. Okursunuz. Kuleyüzü bir Rabbi, felak kuleyüzü bir Rabbi. Nasıl Allah korur. Şiir söylemek. Şiir de Peygamber Efendimiz'e gerekmez. Bize de gerekmez. Tabii kendi şeyinden. Öyle şiir pek makbul değildir. Ama şiir iki çeşittir. Birisi hikmettir. Efendim güzel sözlerdir, doğru sözlerdir. Birisi uydurmadır, yalandır, hayaldir. Efendim şehvete, içkiye, kadına, şaraba teşvik edici şeydir. İyi olanları Kur'an-ı Kerim'de istisna etmiş. Çünkü Peygamber Efendimiz'in zamanında da şiir söyleyen kimseler vardı ve Peygamber Efendimiz şu manaları şöyle şiir haline getirin diyordu. O şeyi imkanı var. O bakımdan şiir iki çeşittir. Eğer içinde kötü manalar varsa, efendim flörte, içki içmeye, efendim daha gayrimeşru münasebetlere, Allah'a isyana, imansızlığa vesaireye dair ise o zaman olmaz. Ama ilahiler gibi böyle insanı hak yola gelmeye çekenleri olursa onlar caizdir. Bir hadis-i şerif daha söylüyorum, bitiriyorum. Ma amene bi men bate şeb'ane ve caruhu ca'i'un ila cembihi ve huve ya'lemu bihi. bana inanmış olmaz. Bana inanmış değildir. Kim? O kimse ki kendisi tok yatar ve komşusu açtır yan tarafında, o da onun aç olduğunu bilmektedir. Demek ki komşusunun aç olduğunu bildiği halde kendisi doyurup da karnını tok tok yatan kimse Peygamber Efendimiz'e iman etmiş olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Bana iman etmiş olmaz diyor. O halde ne yapması lazım? İman etmişse merhamet edecek, o aç kardeşine de lokmasını bölüştürecek, onun da karnını doyuracak, onun da derdine çare bulmaya çalışacak. Tabi burada açlık zikredilmiş. Açlık da olur, çıplaklık da olur, daha başka şey de olur. Yani hangi ihtiyacı varsa komşusunun, yakınının, kardeşinin ihtiyacını gidermeye çalışması lazım insanın. Allah-u Teala Hazretleri bizleri İslam'ın emirlerini iyi bilen kimselerden eylesin. Bak, namaz kılarız da kendimizi Müslüman sayarız. Demek ki komşuya iyi muamele etmeyince o zaman çok büyük hata etmiş oluyoruz. Her şeyi böyle iyi bilip de efendim iyi iş yapıyormuş sandığı halde kötü duruma düşenlerden olmayalım inşallah. Amin. Fatiha-i Şerife, Mal Besmele. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا وبلغ وأوصل ثواب ما قرأناه إلى روح سيدنا وسندنا محمد المصطفى إلى أرواح آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ذوي الصدق والوفاء إلى أرواح سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والأصفياء والصالحين والمقربين لا سيما إلى أرواح ساداتنا ومشايخنا في الدين سادات الطرق العلية النقشبندية والقادرية القادريه والكبرويه والسهرورديه والجشتيه وسائر الطرق الصحيحه المشروعه العليه من الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين متسلسلا ومتصلا بزماننا وشيوخنا خاصة بأستاذنا محمد سعيد بن إبراهيم البروسوي إلى أرواح سائر الخلفاء والتابعين والمنسوبين والمريدين والمحبين وبلغ اللهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقربائنا وأحبابنا إلى أرواح الشهداء والقزاة والفقراء الفاتحين والمجاهدين والأساكر الموحدين وإلى أرواح أصحاب الخيرات والحسنات أجمعين وإلى أرواح إسكندر باشا والمدفونين جوار مسجده وإئمته وخطبائه ومؤذنيه وجماعته وإلى أرواح المدفونين في هذه البلدة خاصة من الصحابة والتابعين وسائر الصالحين وإلى أرواح سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة عامة اللهم زوج أرواحهم روحا وراحة اللهم زدهم نورا وسرورا اللهم ارفع درجاتنا ودرجاتهم اللهم أحسن إلينا وإليهم اللهم ارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم فرج الكرب عنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وقهر أعداء الدين واقتل الكفرة والفجرة والمشركين والمنافقين والظالمين والغافلين آمين اللهم خذ بأيدينا وإنا على أداء ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا لما تحب وترضى من قول وعمل ونية والهدى وسلم بلادنا وبلاد سائر المؤمنين من الآفات والآحات والعقوبات والبلايا والأمراض بحرمة ختم خاجعان الشريف وبحرمة شهر رمضان المبارك وبحرمة القرآن الكريم وبحرمة أسرار سورة الفاتحة